Kiitoksia ihmiset. Kuulkaas, sellainen väistämätön seikka, joka on jokaisella keikalla tietenkin jossain vaiheessa. On se nimittäin se viimeinen kappale, se tulee nyt. Niin tyhjä taas kun olet pois, tää talo on. Me ovi haassa ollaan vain, pois valo on. Ja me talon kanssa kolmellaan, kun sadella ikkunaan. Voi kuinka me sinua kaivataan. Kasion jalkaisin. Mä tahdon tähän taloon sinut takaisin. Ja kun löksin sänkin kämmin, talon ääristi nurkiaan. Voi kuinka me sinua kaivataan. Thank you. Tavastella siis Eppu Normaali. Kiitoksia Eivoset ja hyvää illan jatkoa. Hei hei! Tavastella siis Eppu Normaali, mutta eiköhän ne Eput saavu vielä takaisin, päätellen tuosta yleisön raivokkaasta ja taadikkaasta rytmikkäästä aplodeerauksesta. Helsingin Tavastella siis Eppu Normaali ja sinä kuuntelet. Tällä hetkellä valomerkkejä kanava on tämä. Radio Mafia.